एक मैं हूँ एक तू है, चाहते हैं आरज़ू है, आशिकी भी अब शुरू है, आजा फिर माटी पे सोनिया। That's right. जानिया क्या किया, दे तुझे दे दिया। जानिया क्या किया, दे तुझे दे दिया। आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया। आजा रे मान लेट्स डू बल्ले बल्ले, आजा रे मान लेट्स डू बल्ले बल्ले, आजा रे मान लेट्स डू बल्ले बल्ले, आजा रे मान लेट्स डू बल्ले बल्ले। एक मैं हूँ एक तू है, चाहते हैं आरज़ू है, आशिकी भी अब शुरू है, आजा रे मान लेट्स डू बल्ले बल्ले। I'm in love with you. When I see you pass and I see you there, you know I gotta stop and stare. You know I gotta be everywhere. You know I gotta lot of love to share. You with me, your baby girl, it's true. Yeah, I'm in love with you. I tell you my let's do bale bale. I tell you my let's do bale bale. I tell you my let's do bale bale. I tell you my let's do bale bale. जो बजता है आशिक तड़पता है, छा जाता है एक नशा। एक मैं हूँ एक तू है, चाहते हैं आरज़ू है, आशिकी भी अब शुरू है, आजा रे मेरी पे सोनिया। That's right. धड़कने तेज है, इश्क भी है जवां, तुझ पे हूँ मैं फिदा, जाने जा। सपनों की रानी तू, दिल की कहानी तू, लव में ही आए मजा। एक मैं हूँ एक तू है, चाहते हैं आरज़ू है, आशिकी भी अब शुरू है, आजा रे मेरे पे सोनिया। जानिया क्या किया, दे तुझे दे दिया। आंखों ही आंखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया। आजा रे मेरे लेट्स डू बल्ले बल्ले, आजा रे मेरे लेट्स डू